hõrgub vaad. Prits meist märg olen ma. Väike laid, mis on osa minu jaoks, hõljub varsti. Ta on ainu, ainu keel, kummalegi pole palju vaja.